Умни, добри и справедливи. 22-ра лекция на младежки окултен клас. Държана от учителя на 3 април 1942 година. Петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Молитвата Отче наш. Имате ли зададена тема? Имаме. Прочете се темата «Най-добрата храна за младите». Какво разбирате под думата «кисел» и «сладък»? За да пишете върху киселите и сладките храни, трябва да имате вътрешно схващане. Вие никога не можете да предадете една идея за сладост, както и да я описвате отвън, ако не я опитате. Значи, ще опитате две състояния. Вие сега пишете за младостта, като че ли е нещо външно, някаква външна идея. Младостта е нещо вътрешно. Човек, който не е бил млад, не знае какво нещо е младостта. Трябва да е бил млад. Старият, който не е бил стар, не знае какво нещо е старостта. Ако биха ви задали въпроса, защо човек има 10 пръста на краката и 10 пръста на ръцете? Ако ви дадат да държите един докторат, за да свършите, върху този въпрос как ще се обосновете? Не можеше ли да бъдат по 3-4, по 6-7? Сега природата някъде е много щедра. Тя е турила 250 000 косми на човешката глава. Защо да не тури 100, ами 250 000? Каква цел е имала да тури 250 000 косми? Или задавам друг въпрос. Човек има 7 милиона пори. Не можеш ли по-малко, ами 7 милиона? Защо искате да пиете вода? Защо искате да ядете хляб? Ако човек пие водата, или ако се откаже да пие вода, ще има различни последствия. Ако вместо вода пие вино, какво става? Ако пие той, което природата му е предназначила, наричаме го трезвенник. Ако вие почнете да мислите какво сте всъщност, ако се спрете да мислите и си съставите едно ясно понятие, какво нещо сте. За пример, ако имаш 1000 пори от детинство до стара възраст, до 120 години. Ако имахте 120 фотографии, коя щеше да бъде вярна, че сте вие? Как ще обясните верността на всичките тия фотографии? Кои са причините, за да се образува този плод? Фигура 1. Не, че може да разрешите въпроса. Някои от плодовете са удължени, някои са валчести. Тези удължените плодове действат по един начин, валчестите по друг. Вземете всеки един характер. Според образа на човека и характера е. Според това какъв е образът, дали е удължен или е валчест, дали един образ е широк или тесен, всичко това съответствува на човешкия характер. Не може да събереш един човек с валчес образ и един, който има продълговат. Те нямат еднакъв характер, фигура 2. Какъв е първият характер, какъв е вторият? Очите в двата характера се отличават. Очите на първия са отдалечени, а вторите са приближени. Първите очи събират повече светлина, повече впечатление добиват. Те всичко виждат, умът и мезанят с външни образи и нямат време да разсъждават. Вторият човек, каквото е чел, го знае. Запомня го хубаво. Ако кажеш 10 думи добри, ще ги запомни. 10 лоши думи, ако кажеш, няма да ги забрави. Добрите думи може да ги забрави, може цяла плеяда хубави думи да му кажеш. Тях едва ли ще запомни, а лошите ще запомни. Разбира се, външните условия и вътрешните възможности се различават. Образът на нарисувания плод показва пътища. Когато човек минава през Земята, кои планети са оказали влияние върху нея? Ако човек, когато се е раждал, Земята е минавала по-близо до Слънцето, или ако когато се е раждал някой от другите планети е минавала по-близо, тя ще му окаже влияние. Може Венера да е била близо, когато се е раждал, може Месечината да е била по-близо, той ще окаже известно влияние върху характера на човека. научно астролозите откъде са намерили коя планета как влияе. Казват, че еди коя си планета влияе върху човека така. Те разглеждат въпроса чисто механически. Когато говорим за една планета, разбираме разумно общество. Разумни слънчеви общества, разумни меркуриански общества, разумни венерини общества, разумни лунни общества, разумни марсиански общества. Какво влияние са оказали? Планетите, Слънцето са жилища на тия същества. Млад. Млад има три Л. Двете Л са събрани в буквата М. Едното е женско Л, другото е мъжко, третото е неутрално. После имате буквата Д. То е затворено. Имате, значи, четири Л. Младият човек е бил свободен дух, щастлив горе в небето, при баща си и майка си, излязал оттам и ходил в тинята. Като слязал в тинята, окалял се, като погледнал дрехите си, не може да се върне. Щом като се е окалял, не може да се върне, оставили го да израсне, да се изчисти. Той като видял кълта, казва, какво нещо е това? Помисля, че е нещо хубаво и казва, чакай да бръкна. Нямал понятие какво нещо е кълта. Като влязъл вътре, подвижил се насам, натам, видяло му се интересно, помислил, че нищо няма в тази кал, после видял, че доста пострадал от нея. Излязъл из кълта навън. Сега, на какво ще отдадете тия състояния? Мрак, тъмнота, недоволство, гняв, дето ви смущават. Ако условията и възможностите са хубави, няма да ги имате. Прекараш един бурен живот, вътрешните възможности и външните условия не са хармонични. Вие казвате, така Господ наредил. Така Господ наредил да се молиш, да плачеш, да се радваш. Религиозните хора така разсъждават. Учените хора разсъждават другояче. Казват, че причини са външните условия. Той е учен човек, има добри условия. Той е силен човек, има добри условия, умен е. Казва, то се дължи на баща му и на майка му. А религиозните хора казват, Господ го е направил така. Едните поддържат, че Господ направил хората така, а другите поддържат, че външните условия са го направили. Когато говорите за младия, можете ли да кажете, коя е най-забележителната черта на младия? Кой е бил първият съвет, който е бил даден на младия, когато е слязал тук? Те са му казали така, не слизай в света, ще се окалеш. Той не знаел какво нещо е калене. Казали му, не слизай, страдание ще имаш. Казва, какво нещо е той страдание? Какво нещо е окалене? Няма никаква разлика между тази материя и онази материя. Казал е, тази материя е по-гъста, а тази, в която сега живеем, е по-рядка. Щом ще сляза в този свят, има различие. Коя е отличителната черта на младия? Той без да иска става художник. Най-първо, той е имал едно бяло платно. Седи, не знае да рисува. Имал бои, не знае как да рисува, как да ги тури. Не знае за какво служи портокалената боя, жълтата, синята и така нататък. Всеки цвят има свой вътрешен смисъл. Ти нарисуваш едно око и туриш сенки около, тъмно. Някои художници турят много дебели сенки, някои по-светли. Уния тъжните хора винаги имат сенки на очите си. Тъжните хора имат дебели сенки. Веселите хора имат светли сенки. На уния сприхавите хора носовете им са дълги и тънки. На унези разположените са малко по-къси, дебели и широки. Казва... Той има широк нос. Широкият нос показва разположение. Тънкият нос показва сприхавост. Колкото носът е по-тънък, човек е по-сприхав. Ще кажеш, безразлично е, но то е факт. Човек, който има широк нос, е работил. Този, който има тънък нос, не е работил на физическия свят. Идеализирал е. Хора с широки носове са работили повече, затова носът е станал широк. При широките носове е минал повече въздух, отколкото при тесните. Тия твърдения трябва да ги обосновете научно. Фигура 3. Тия линии се различават по дължина. В първата линия човек е извървял по-голямо разстояние, линиите надолу се скъсяват. Този, който е извървял по-дълъг път, какво е придобил? Ако първият пръст е бил по-дълъг от средния пръст, такъв човек, каквото намисли, ще го направи. И 100 години да минат, ще го направи. Една майка турила захар в една кратуна. Детето отивало и изваждало захарта от кратуната. Майката била благоразумна, не казва кой изважда захарта. Вижда, че захарта изчезва от кратуната, един ден туря раци в кратуната, детето бръква. Тури си ръката в кратуната, един от раците го хваща. Детето веднага тича при майка си и плаче. Тя разбрала кой взема захарта от кратуната. На детето не му иде на ума как го е хванал ракът, а тя разбрала кой е онзи, който бърка в кратуната. Сега, една погрешка като направите, то е ракът, който ви е хванал за ръката. Не за пръв път правите погрешката. Не за пръв път бъркате, че ракът ви хванал за ръката. Много пъти сте бъркали, че да ви хване ракът. Някой път казвате, че ракът ви е хванал за ръката. Тогава погрешката става видима. Тогава погрешката е закон. Законът е ракът. Като бръкнеш в кратунката, хванете рака. Когато не те хваща ракът, законите не са се образували. Сега казват, че в света има закони. Законът е опасна работа. Като погледна ушите на човека, виждам, че на някои ушите са дълги, големи и плътни, на някои носът е дълъг, лицето широко, челото широко. Онези, които не разбират съответствията, които съществуват вътре в природата, казват, така са направени. Пък той устройство са работили ред разумни същества. Човек е построен от много разумни същества. Почти цялата природа е взела участие в създаването на неговото тяло. Човек трябва да използва условията. Той не знае защо има 10 пръста. Първият пръст е да бъде самостоятелен. Личност трябва да има. Личността създала първия пръст. Тази личност трябва да бъде справедлива. Втория пръст. Третият пръст, безименният, значи обхода трябва да има. А най-малкият пръст е да знае как да постъпва всеки ден. Какво показва палецът? Палецът е да ги обединява, да ги държи в хармония. Той е капелмайстор. Тогава имате във втората ръка един квартет с капелмайстор. Имате 4 оркестранти. Имате първа цигулка. Имате чело. Имате бас. Имате алт. Палецът е диригентът. Интересно е. Квартет имате, а не знаете да свирите и пеете. Във вас още пръстите не са проговорили. Забележете. Онези сприхавите хора имат къси ногти и тесни са. Когато дължината на ногтите се скъсява е едно, а когато широчината се скъсява е друго. Ако дължината се скъсява, човек е сприхав. Не мисли, не е разсъдлив, рита като кон. Щом нещо не е наред, скъсва и хвърля. Ако ногтите се удължават, човек започва да мисли, трябва ли да го къса или не. Та сега в живота си дълго време трябва да започнете да разсъждавате и в 2-3 години може да удължите ногтите. Една придобивка е да удължиш ногтите. С характера си можеш да изопачиш ногтите. Разни хора има. Всяко разумно усилие най-първо се отразява върху ногтите и болезнените състояния се отразяват върху тях. Има хора, които изучават болезнените състояния по ногтите. По-добре е да не знаете, защото ще се изплашите. Така казвам, усилията, които правите, ще окажат влияние върху ногтите и върху другите части на тялото. Тия неща не са така произволно направени. Природата милиони, милиони опити е направила, докато е създало нещо разумно в човек. Всеки един живот се наслоява върху човешкото тяло. У веселия човек веселието се наслоява. У тъжния тъгата се наслоява в очите му. У честния човек честността се наслоява в лицето му. У справедливия справедливостта се наслоява. Ако изучавате човешкия характер, тия неща ще ги разберете. Вие казвате, как се наслоява? Като изучаваш човека, ще започнеш да виждаш там, където досега не си виждал. Ако започнете да изучавате сенките на очите, ще знаете ония състояния, които той има. Окото има един фокус, който се мести. Ако човек не се развива хармонично, измества се фокуса на човешкото око. И на двете очи се измества фокуса. Не е безразлично как живее човек. Срещнеш някои хора, носът им изкривен наляво. Срещнеш други, носът им изкривен надясно. На някой носът пък е повдигнат нагоре, има други, на които носът се е огънал. Вземете хищниците, които искат да заграбят. Горния клюн се е завил навътре. Да хване жертвата си да я задържи. Онези птици, които се хранят само с зранца, в тях клюнът не е завит, например гълъбът. Хищниците са големи песимисти. Тези, които се хранят с зранца, както гълъбът, в тях няма песимизъм. Та и онези от вас, които сте песимисти, сте хищници. Каквото и да кажеш на такъв човек, той всичко с недоверие приема. Човек живее при много лоши условия, тия условия се отразяват вече върху неговия характер. Отражението на човешкия нос не става правилно. Слънчевата светлина не пада както трябва, носът не се грее както трябва. Има едно греене правилно. Не само светлината, която приемаме отвън, но и онази светлина, която възприема мозъка отвътре, и тя е важна как пада. Тази светлина, като се обработва, вътрешната светлина, която задържате, тази светлина, която вие обработвате отвътре, тя ви ползва. Тази вътрешна светлина се отработва с човешкият разум. Човешката разумност, човешката справедливост и човешката доброта се отразяват в носа. Не трябва много философия. Гледаш човек, не можеш да видиш къде е отразено доброто на човека. На носа е неговата справедливост. Виждаш и неговата разумност, имаш вече ясна представа за самия човек. Ти разбираш той как е работил. Той е научил един занаят. Да бъдеш разумен, той е занаят. Разумността показва грамадно количество светлина, която си възприял. Под думата разумен човек разбираме грамадно количество светлина, която е възприета в Божествения свят. Справедливостта подразбира обработване, разпределение на светлината, работата, която е свършена. Добротата подразбира произведеният материал, който е придобит. И тогава имате добрия човек е земеделец. В справедливостта е индустриалец, а в разумността е търговец. Това е най-хубавата търговия или разумността е вложеният капитал, справедливостта е обработения капитал, а доброто е капиталът, който е пласиран. Казвам, подразумен човек ние подразбираме, той трябва да има достатъчно светлина, която да обработи. Ако се прекрати светлината в него, престава умствената деятелност. Щом престане умствената деятелност, престава справедливостта и добротата. Те са скачени. Светлината е скачена със справедливостта. Под думата справедливост ние разбираме хармония в живота. Само справедливия човек може да бъде един капелмайстор. Фигура 4. На всяка нота ще дадеш място. Ще й дадеш и съответни трептения. Под думата справедливост на един тон, разбираме да му дадеш съответните трептения. Трептенията показват известна цена на тоновете. Вие ако не можете да вземете вярно до, показва, че не можете да се справите с вътрешните мъчноти на живота си. Ако не може да вземеш вярно ре, показва, че не можеш да се справиш с външните условия. Човек, който не може да вземе ре, винаги ще има препятствия. Щом взема вярно ре, веднага ще се справи с външните условия. От той гледище, всичките тонове в музиката са пътища, по които човек може да се справи с условията, които природата му е създала. Ако той не може да вземе правилно ми, с фактите не може да се справи. Не може да наблюдава, обикновен е природният му ум. Ако не може да вземе правилно фа, не може да събира тия факти на едно място. Ако не може да вземе сол, не може да направи изложение на картината, т.е. изложение на фактите. Ако не може да вземе ла вярно, не може да бъде готвач. За да изберете един добър готвач, той трябва да взема ла. Тогава, ако искате да види някой човек, дали яде хубаво, ще му кажете: «Изпей ми си!» Щом пее си хубаво, той яде много добре. Бабачко е. За мен музиката има съответствие. Взема си вярно, значи този човек се храни добре. Или взема ла вярно, значи търпелив е този човек. Онези, които са нетърпеливи, не могат да вземат правилно ла. Аз говоря за разумното търпение. Когато носиш неволята, то не е търпение. Търпеливият човек взема правилно ла. Колко време ви трябва по този начин да приложите музиката? Казваме, че този човек е по-близо до вас или е по-далече. Малките работи са малки, поради разстоянието между тях и тебе. Близките предмети са големи. Когато пространството между предметите и нас е голямо, те са малки. Слънцето толкова малко ли е, колкото се вижда? 92 милиона мили е далече от нас, затова се вижда толкова малко. Щом природата го е поставила на такава далечина, има съответствие. Характера на Земята се определя от далечината на Слънцето и Земята. Ако човек има земен характер, е далеч от Слънцето. Ако се намира на разстояние, както е Земята от Слънцето, той е материалист. И тогава определяме характера на човека, разните му състояния, от това на каква далечина се намира той. Когато известни хора се съберат на едно място, защо се събират хората? Някои хора са близо. Защо? Когато хората се групират зимно време, имате недоимък на топлина. Вследствие на този недоимък се събират хората да си помагат да разпределят топлината. Щом човек няма нужда от топлина, той не отива при другите, казва, човек е обществен. Липсата на топлина ги приобщава. Когато дойде пролета и лятото е индивидуалист, когато е зима е обществен. Щом дойде да разрешавате обществени работи, вие сте в зимата на живота. Условията са други, изисква се голямо знание, голяма мъдрост. Намираш се в едно противоречие. Тогава трябва да постъпиш разумно. Животът е построен много мъдро. Природата е направена много мъдро, а ние разсъждаваме много глупаво. Побеляла косата ти, не знаеш защо е побеляла. Побеляла косата ти, а ти още не си побелял. Ако душата ти е, побелее като косата. Ако сърцето ти побеляло, тогава разбирам. Някои отвън побелели, отвътре почернели, тогава какво ще стане? Вие искате косата отвън да почернее. Ако косата почернее, пък почернее и сърцето на човека, знаеш какво ще бъде? Процесът на черния свят е събирателен. Черният свят е произлязъл от алчността на хората да събират всичко в себе си. Хората може да почернят косата, да започнат да мислят само за себе си, да събират, да почернее главата им. Започни да мислиш, че и на другите да дадеш нещо, косата ти не може да остане черна. Най-първо ти искаш да имаш един приятел, втори, трети, четвърти. Народят се толкова приятели, как няма да ти побелее косата. При белия цвят учиш щедростта. Като ти побелее главата, ти си недоволен от себе си, че косата ти побеляла. Лошото е там, че ти даваш лош признак. Казваш, че човек е остарял. Учените хора казват, че няма известно вещество, липсва веществото, което почернява косама. Значи, алчността им изчезнала. Побелелите коси, защо още ги боядисваш? Може да ги боядисваш. Има степени кафяви, жълти, кестеняви, но отпосле всичките стават бели. Има деца, които се раждат с бели коси. Някой остарял, разбирам стария човек да е с бяла коса, но когато младият е с бяла коса, роди се дете с бяла коса. На една година има бяла коса, на 4 години главата му е бяла. Този цвят и животните имат. Наричат го щастливи цветове. Например, белите елени, белите слонове, те са на голяма почет. Доброто в света е белият цвят. Като се родиш бял, значи да бъдеш бял слон. Справедливият човек може да бъде силен човек. Казвате, справедлив трябва да бъдеш. Ако ти не си справедлив, ти ще отслабнеш. Като поощряваш справедливостта в себе си, придобиваш сила. Ако не си разумен, тогава няма да имаш кредит. Разумността подразбира да имаш предвид Божествения свят. Разумният човек има кредит, на неразумният малък му е кредита. Колкото повече същества мислят заради тебе, ти си по-умен. Колкото по-малко същества мислят за тебе, ти си по-глупав. За гениалните хора има много същества да мислят, най-голямо количество за тях мислят. Та сега най-първо бъдете доволни от онова, което вие знаете. Вие самите сте недоволни от себе си, недоволен си, че не може да светиш. Какво трябва да правиш? Ти няма да станеш гениален музикант, но все-таки ще запомниш своето недоволство. Искаш да рисуваш, искаш дарба да ти се даде да станеш художник или искаш да станеш голям музикант. Този човек, който е голям музикант и художник, той е работил. Без работа в света нещата не се развиват. Във всички дарби, които човек има, той трябва да бъде разумен. Трябва да бъде справедлив и добър. Три качества има, които задържат дарбите. Който не е разумен, който не е справедлив и който не е добър, всичко от него изтича. За него нищо не остава. Който е разумен, който е добър, който е справедлив, ще изтече и за него ще остане и той е доволен. За да бъде човек доволен в живота си, непременно трябва да бъде разумен, справедлив и добър. Справедливият човек туре всяко нещо в себе си на място. Сега нека всеки от вас да вземе един тон, който иска. Всички взехме по един тон, то е както когато един оркестър се нагласява, ако вземете до, то е напрежение, трептенията на ре са удължителни, ви се смущавате, искате знанието да ви дойде. Не мислете, че знанието ще дойде отвън, че някой професор може да ви го предаде. Онова, което придобиете с вкуса, ще състави една яснота. Музиката се изучава по един вътрешен начин. След като имате вътрешна опитност отвън, може да ви се даде теория, защото всякога, когато се намираш в притеснение, в едно утеснително положение, ти усещаш една приятност. Тази приятност е до. Намираш се в едно безизходно положение, на косъм виси живота ти, казваш, че смъртта ти очаква, по никой начин не можеш да се избавиш. Щом се избавиш от тази мъчнотия, ще почувстваш една радост, каквато никога не си чувствал. Тази радост е до. Представете си, че ти се намираш в мъчнотии в живота си, не са те пускали никак да ходиш навън. Пуснат те и като тръгнеш по една права линия, ще почувстваш радост, че имаш простор да вървиш. То е ре. Давам ви два образа – на до и ре. Ре е, когато се освободиш и имаш простор за живота. Да кажем, искаш да постъпиш в един университет, постъпил си в университета – това е ре. Чувстваш радост, отворило се в тебе едно поле. Щом започнеш да учиш, добре разбираш предмета в университета. Добре те гледа професора. Той е ми. Ти се радваш. Започваш да придобиваш знанието, запомнеш това знание, разправиш на този и онзи, че го придобиваш в себе си, то е фа. Щом започнеш да го предаваш на другите, то е сол. Нали има способни ученици, разправят и на другите, такъв ученик е сол. Той чувствува, че може да разправя. При това състояние той се чувства радостен, той е сол. И са психологически състояния, които определят качеството на тоновете. Всяко едно състояние носи трептенията на един музикален тон. По някой път хората искат да обяснят благородството. Когато хората се намират в мъчнотии, търкат ръцете си, свиват ги. Пък то се изисква много малка работа. Искаш да свършиш тази работа добре като човек, ще погладиш палеца и ще кажеш, ще се свърши тази работа. Искаш да бъдеш справедлив, не може да разрешиш въпроса, развиваш една тема. Не може да събереш тия факти, да ги съпоставиш музикално. Не може да съпоставиш фактите, ако не разбираш хармонията. Да дадеш яснота, това зависи от третия пръст. А пък стилизацията зависи от малкия пръст. Най-накрая палецът ще си даде мнението. Доволен си от целия процес. Той е палецът. Той казва, не е хубаво, ще се поправиш. Да във всеки един процес зависи как човек е мислил. Цялата ръка показва процесите, как е мислил човек. Удължен е първия пръст или средният или третият пръст. Всичко това се дължи на известни процеси, които стават в човека в ред поколения. Тия процеси са обусловени първия пръст, втория, третия, четвъртия палеца. Колективно цялото човечество, като е работило, отразява се върху двете ръце. За доброто хората много малко са работили. Маймуните са работили много повече за доброто. Техните пръсти на краката са по-дълги. Маймуните са по-добри от човека. Те са вегетарианци. Една маймуна не може да я накараш да яде месо. Повечето маймуни са вегетарианци, с чиста храна се хранят. В човека пръстите на краката са малки, те трябва да се удължат. Всичката спънка в доброто е в пръстите на краката. Маймуните са добри. Маймуните са по-добри от хората. По естество са по-добри. Всичките маймуни са светци. Светци се с козана са облечени. Такива смешни дрехи са носили, кой ги види, мисли, че не са на себе си. Вие вече имате предубеждение, турците казват маймун сурат лък. По отношение на доброто, маймуните са направили, но по отношение на лицето не са. Вродената доброта в маймуните е по-голяма, отколкото в човека. Човек е изгубил своята доброта, понеже е влязъл в живота. Няма същество на земята, което да е воювало толкова, колкото човека. Само войни и войни. През хилядите векове той е воювал и следствие на това е загубил своята свобода. Загубил е своята доброта. Той иска да добие своята доброта по един неестествен начин, следствие на това е платил доста скъпо. Иска да добие свободата. Но по кой начин ще добие свободата? Сега е май. Какво означава? Май е красивият месец. Пазете себе си от заблуждения. Някой актьор може да представи една роля, че е в университета. Но играе една незавидна роля, Най-долната рол каква е? Някой просек, прокъсан. Този ученият човек, укъсал се, просяк ли е той? Той има знание, но една незавидна роля играе. Сега в тази драма на живота вие може да изиграете една незавидна роля. Някой, като слязат от сцената, като снимат просяшките си дрехи, ще видите, че не са такива просяци, но че те са много учени хора. Привидно те са просеци, а иначе те са философи. Та казвам, понеже човек е господар, той трябва всичките животни да ги тури на тяхното място. Да не мисли, че те са по-долу. Постепенно трябва да ги различава, но те еднакво са ударени. Те са произлязли от един извор. Човек някой път иска да играе ролята на една маймуна, но не може. Искате да станете актьор в театър, но там не ви приемат. По някой път хората се раждат с предназначение, дарба имат, по някой път на земята придобиват своите дарби и ги развиват. Основният закон е – приложението, в което сте поставени, използвайте. В дадения случай – условията, в които сте поставени. Сега вас ви интересуват някои работи. Защо времето става студено, защо земята е така създадена, защо е толкова далече слънцето, защо хората са такива. Да не мислиш дали хората са добри или лоши. Хората са такива, каквито са. Вие не може да ги направите нито по-добри, нито по-лоши. Може да направите една услуга, едно микроскопическо подтикване. Аз веднъж гледах 10-15 души млади, застанали край една каруца. Искат да я тикат да върви. Докато не бяха дошли до каруцата, тя стои. Но като дойдоха младите и подтикаха каруцата, тя тръгна. Дойде една ваша способност, после втора, трета, четвърта и каруцата тръгне. Може способността да е малко, но подтик даде. Предаде тази енергия. Същия закон е и между вас. Вие се групирате. Дойде един, втори, трети и всички, като се съберете колективно и тръгне работата. Същото е и в човека. Дойде една сила, втора, трета, четвърта, съберат се всичките сили наедно и тръгне работата. Като се съберат всичките сили в човека и той свърши работата, свързани са. Трябва да учите съдържанието на вашите чувства, на вашите способности и съдържанието на силата. От съдържанието на силата зависи здравословното състояние на тялото. От съдържанието на чувствата зависи здравословното състояние на сърцето. От съдържанието на способностите зависи здравословното състояние на ума. От съдържанието на умствените способности зависи здравето на ума. От съдържанието на чувствата зависи здравето на сърцето. И от съдържанието на човешката сила зависи здравето на тялото. Това е хигиена. Сега ще ви дам едно практическо правило. В тази лекция, какво ви говорих, вие казвате как? За да бъде умът ти здрав, мисли за умните хора. Търси ги. За да бъдат чувствата ти здрави, мисли за добрите хора. За да бъде тялото ти здраво, мисли за силните хора. Силата ще дойде по естествен път. Три правила. Мисли за умните хора, мисли за добрите хора, мисли за силните хора. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 21-ва година, 22-ра лекция на младежки окултен клас, държана от учителя на 3 април 1942 година, петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев.